ในวันนี้จะได้บรรยายการตามรอยพระยุคลบาทในข้อที่ว่าด้วยศีลพิทักษพิราชธรรมข้อที่ว่าด้วยศีล ทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นทำซ้ำว่าทศพิราชธรรมคืออะไรเมื่อกล่าวโดยเจาะจงก็คือคุณธรรมสำหรับพระราชาจะพิจารณาให้มหาชนร้องออกมาว่าพอใจพอใจตามเรื่องราวของคำนี้ที่เกิดขึ้นมาในโลกคือผู้ที่ได้รับสมมติเป็นผู้นำจะพิจารณาหน้าที่ของตนจนมหาชนทั้งหลายร้องออกมาว่าราชาราชาซึ่งแปลว่าพอใจพอใจตั้งแต่การดึกดำบรรพ์นู่นมาจนกระทั่งวันนี้เป็นคุณธรรมสำหรับหัวหน้าซึ่งในบัดนี้จะเรียกโดยคำใดๆก็ยังมีสภาพเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าจะทำหน้าที่นำจนมหาชนทั้งหลายร้องออกมาว่าราชาราชาพอใจพอใจและยังแถมเป็นหลักสำหรับมหาชนดำเนินตามให้เป็นการกระทำที่ถูกขวาถูกตัวทั้งข้างบนและข้างล่างเข้ากันได้สนิทส่งเสริมให้แพร่หลายไปทั่วบ้านทั่วเมืองมีความง่ายดายเพราะว่าถูกฟ้าถูกตัวถูกบนถูกล่างไม่การที่บ้านเมืองจะมีความสงบสุขส่วนบุคคลและจะมีสันติภาพในส่วนสังคมเมื่อประมุขเดินอย่างไรบริวารก็เดินตามด้วยความเชื่อมั่นจึงเกิดความมั่นคงแก่กันและกันนำให้เกิดความถูกต้องยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยง่ายดายหรือง่ายขึ้นง่ายขึ้นนี่คือใจความสำคัญของการตามรอยพระยุคลบาทโดยทศพิธราชธรรมเมื่อพิจารณาดูมาแล้วก็เป็นเรื่องของศีลธรรมที่มีปรมัตถธรรมเป็นรากฐานใจความทุกข้อของทศพิธราชธรรมเป็นได้ทั้งตัวศีลธรรมและเป็นได้ทั้งปรมัตถธรรมคือเหตุผลของศีลธรรมที่จะเป็นรากฐานอันมั่นคงแห่งความมีศีลธรรมของมหาชนทศพิธราชธรรมทั้งสิบประการเป็นสิ่งที่จะต้องมีการซ้อมความจำนำความเข้าใจย้ำความเข้าใจให้แน่นแฟ้นอยู่เสมอจึงต้องขอทบทวนทุกคราวไปทานังเป็นการให้ชนิดภายนอกมีผู้รับให้ปัจจัยแห่งชีวิตทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรมนี่สี่ลังภาวะปกติสงบเย็นรวมทั้งการจัดการกระทำให้เป็นเช่นนั้นปริจจาคังเป็นการให้ในภายในให้สิ่งที่ไม่ควรจะมีอยู่ในตัวตน ให้โดยไม่ต้องมีผู้รับอาชวังความซื่อตรงต่อเพื่อนมนุษย์และความซื่อตรงต่อเพื่อนมนุษย์และซื่อตรงต่อหน้าที่แห่งความเป็นมนุษย์ตะปังสิ่งเผาอุปสรรคเผากิเลสเผาความเคยชินแห่งกิเลสอโกทังมันความไม่กำเริบทั้งภายในและภายนอกอวิหิงสังความไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นในชีวิตอื่นขันติความอดทนรอได้คอยได้หรือความสมควรที่จะได้รับความสำเร็จอวิโรธนังความไม่มีอะไรพิรุธจากแนวแห่งความถูกต้องเป็นคุณธรรมในชั้นปัญญามีอยู่เป็นสิบประการด้วยกันดังนี้ในวันนี้จะได้บรรยายในทศพิธราชธรรมข้อที่3คือศีลคือศีลังคุณธรรมข้อนี้เป็นตัวศีลหรือสิ่งส่งเสริมให้มีศีลคำว่าศีลเป็นภาวะปกติและเหตุให้เกิดภาวะปกติเป็นความกว้างไกลไปถึงพระนิพพานซึ่งเป็นภาวะปกติสูงสุดไม่มีอะไรเสมอเหมือนศีลทำให้พระราชาได้รับการร้องออกมาจากมหาชนว่าพอใจเป็นข้อที่3ทำให้เกิดความรักเกิดความเชื่อฟังเกิดความไว้ใจเกิดความเคารพเกิดความร่วมมือจากแก่กันและกันทุกฝ่ายทำให้ผิวโลกเรียบราบเป็นหน้ากลองอย่าเพ้อตกใจสำหรับคำว่าเรียบราบเป็นหน้ากลองไม่ใช่เรียบราบเรียบด้วยระเบิดปรมาณูแต่ว่าราบเรียบโดยปราศจากเสี้ยนน้ำหลักต่อโดยประการทั้งปวงราบเรียบยิ่งกว่าผิวน้ำเมื่อไม่มีลมพัดให้ผิวโลกทั้งโลกนี่ราบเรียบเป็นหน้ากลองเพราะความมีศีลแห่งคนทุกคนในโลกทีนี้จะพิจารณากันโดยละเอียดโดยตัวพยัญชนะโดยเฉพาะคำว่าศีละแปลว่าปกติโดยเหตุก็เป็นเครื่องสร้างความปกติโดยผลก็เป็นผลคือความปกติและแม้โดยภาวะธรรมชาติเป็นอนันตการเป็นนิรันดรก็คือภาวะปกติ ไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากมากนึกถึงก้อนหินสักก้อนหนึ่งกันแล้วกันก้อนหินนิ่งแล้วก็เย็นแล้วก็ไม่แสหาเรื่องภาวะปกติดูได้ง่ายๆที่ก้อนหินซึ่งเข้าใจว่าจะเป็นคำเดียวกับคำว่าศีลก็ได้ก็ศีลาแต่คำว่าศีละนี่มันก็ถือเป็นคำเดียวกันได้โดยพยัญชนะหมายถึงโดยพยัญชนะแปลว่าปกติทีนี้โดยอรรถะหรือโดยความหมายจะได้เห็นลึกลงไปว่าระเบียบปฏิบัติทั้งหลายที่มีอยู่นี่ชื่อว่าศีละโดยปริยัติ คือวิชาความรู้การรักษาระเบียบนั้นๆไว้ให้ได้ชื่อว่าศีลโดยการปฏิบัติประพฤติกระทำนี่ความสงบปกติที่เกิดขึ้นนี่ชื่อว่าศีลโดยปฏิเวทคือผลแห่งการกระทำศีลที่เป็นรากฐานของศีลทั้งปวงนี่ก็คือศีล5ในความหมายที่กว้างขอทำความเข้าใจโดยทั่วไปว่าศีล5เป็นรากฐานของศีลทั้งปวงจะแจกออกไปเป็นศีลสักเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้เชื่อความหมายให้ครบถ้วนอย่าพูดสั้นๆรุนๆว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดในกามเป็นต้น ขอใช้คำที่มีใจความกว้างขวางครอบคลุมหมดดังนี้ว่าข้อที่1ไม่ประทุษร้ายชีวิตและร่างกายของใครข้อที่2ว่าไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของใครๆข้อที่3ว่าไม่ประทุษร้ายของรักของใครๆข้อที่4ว่าไม่ประทุษร้ายความเป็นธรรมของผู้อื่นข้อที่5ไม่ประทุษร้ายสติปัญญาของตนเองไม่ประทุษร้ายสติสมปริดีของตนเองข้อที่หนึ่งไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายของคนสัตว์แม้แต่ของต้นไม้ไม่ประทุษร้ายชีวิตร่างกายนี่ทุกอย่างทุกชนิดกี่ร้อยอย่างถ้ามันจะมีแล้วไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นให้เสียหายโดยที่จะเอามาเป็นของตนหรือไม่เอามาเป็นของตนก็ตามถ้าเป็นการประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของเขาแล้วเป็นธรรมไม่ได้ข้อ ที่3ไม่ประทุษร้ายของรักของผู้ใดไม่ใช่เฉพาะแต่เรื่องชู้สาวเป็นประทุษการประทุษร้ายของรักของผู้อื่นแม้แต่ว่าลูกเด็กๆเขามีอะไรเป็นของรักของเล่นที่เป็นของรักก็อย่าไปประทุษร้ายของเขาเลยข้อที่4ไม่ประทุษร้ายความถูกต้องเป็นธรรมของผู้อื่นโดยการใช้วาจาเป็นเครื่องมือข้อที่5ไม่ประทุษร้ายความมีสติสัมปริดีปกติภาวะของตนด้วยสิ่งซึ่งตรงกันข้ามคือมันทำให้สูญเสียสติสัมปริดีนี่โดยอรรถะของศีลมันมีอยู่อย่างนี้คือมีภาวะปกติไม่มีอะไรอะไรซึ่งเป็นการทำให้เกิดภาวะผิดปกติ เป็นที่ตั้งแห่งความยุ่งยากลำบากทีนี้มาดูค่าของศีลค่าของศีล มีค่าเป็นที่ตั้งของจิตอันแน่วแน่จิตที่จะแน่วแน่ปกตินี่มันก็ต้องมีศีลเป็นที่ตั้งจิตแน่วแน่แล้วก็เป็นที่ตั้ง แห่งการเห็นการรู้การเข้าใจสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริง ความมุ่งหมายที่แท้จริงถูกต้องที่สุดเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ใช้ศีลเป็นเครื่องมือสู้สวรรค์เหมือนที่เขาพูดกันหรือเขาต้องการกันไม่ใช่เครื่องมือสู้สวรรค์ซึ่งได้มาแล้วก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวแล้วมันจะยุ่งยากลำบากสักเท่าไรก็ขอให้คิดดูเองเถอะแต่ต้องมีศีลมาเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวในขั้นต้นเพราะเมื่อไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็ไม่ประทุษร้าย ชีวิตร่างกายทรัพย์สมบัติของรักความถูกต้องเป็นธรรมหรือสติสมปริดีใดๆของตนเองจึงขอย้ำอีกทีว่าศีลเป็นเครื่องทำให้ผิวโลกทั้งโลกราบเป็นหน้ากลอง นี่มันเป็นภาพพจน์เท่านั้นปราศจากเส้นน้ำหลักก็ไม่เป็นที่ระคายขนแม้แต่เส้นเดียวแก่บุคคลใดๆเรียกว่าทำผิวโลกทั้งโลกให้ราบขึ้นหน้ากลองทีนี้ก็จะได้พิจารณา ถึงปัจจัยแห่งศีล ปัจจัยแห่งศีลก็เครื่องที่จะช่วยให้มันมีศีลนั่นแหละข้อแรกศีลทั้งปวงมีความไม่เห็นแก่ตัวเป็นรากฐานเดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวกำลังระบาดไปในโลกทำให้โลกกลายเป็นโลกของความทุกข์ทรมานเห็นกันอยู่เห็นแก่ตัวแล้วก็ประทุษร้ายได้ทุกอย่างไม่มีความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ทำเช่นนั้นไม่ได้ศีลทั้งปวงมีความไม่เห็นแก่ตัวเป็นรากฐานอันลึกซึ้งศีลมีหิริโอตตัปปะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคือมีความรู้สึกที่ละอายต่อบาปเกลียดกลัวต่อบาปเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงศีลให้งอกงามเหมือนกับว่าเป็นปุ๋ยที่ดีของศีลและศีลมีสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องประคับประคองประคับประคองก็มีความหมายชัดอยู่แล้วว่าถ้ามีสติมีสัมปชัญญะก็สามารถจะประคับประคองให้ศีลนี้ดำรงอยู่ได้ป้องกันก็ได้แก้ไขก็ได้ส่งเสริมยิ่งขึ้นไปก็ได้มีสติสัมปชัญญะให้เพียงพอแล้วศีลก็จะได้รับการประคับประคองที่เพียงพอแล้วก็ศีลนี้มีสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องชักนำนี่เป็นคำสำคัญที่สุดกุศลธรรมทั้งหลายมีสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องชักนำต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องชักนำศีลจึงจะเกิดขึ้นและดำเนินไปถูกต้องการที่จะมารักษาศีลนี้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิชักนำแล้วก็จะเป็นศีลแท้ศีลจริงมิฉะนั้นก็จะเป็นศีลชนิดที่ไว้ใจไม่ได้มันจะมิจฉาทิฏฐิเห็นแก่ตัวหรือว่าจะต้องการแลกประโยชน์ที่ยิ่งขึ้นไปไม่เอาความจริงความถูกต้องตามยุติธรรมเป็นหลักไม่มีสัมมาทิฏฐิที่มีความเข้าใจถูกต้องในการดับทุกข์เป็นหลักศีลของบุคคลชนิดนั้นก็เข้ารกเข้าพงรักษาศีลจนตายก็ไม่มีศีลขอเลยฟังไว้เถอะว่ามันเป็นไปได้ถึงแต่ว่ารักษาศีลจนตายก็มันไม่มีศีลเพราะว่ามันรักษาศีลโดยไม่รู้ความมุ่งหมายโดยไม่รู้รากฐานหรือว่าวัตถุประสงค์อันแท้จริงนี่เรื่องศีลมันเข้ารกเข้าพงรักษากันจนตายก็ไม่อาจจะกล่าวได้ว่ามีศีลเพราะไม่มีความบริสุทธิ์ใจในการจะดำรงภาวะอันถูกต้องให้มีอยู่ก็จะพูดต่อไปถึงว่าการรักษาศีลนี้จะไม่ต้องเมาศีลบ้าศีลหลงศีลมีคนเป็นอันมากเมาศีลของตนอวดศีลของตนยกตนข่มท่านรักษาศีลเพื่ออวดคนเหมือนกับไก่หนุ่มที่บ้าขนหางรวยนี่แหละระวังข้อที่ควรจะต้องระวังว่าถ้าศีลที่แท้จริงนั้นมันเมาไม่ได้มันบ้าไม่ได้และมันก็ไม่ต้องการจะอวดใครและไม่ต้องการจะยกตนข่มท่านด้วยศีลของตนเองอย่าบ้าศีลเมาศีลเลยโลกมันจะเต็มไปด้วยคนบ้ามากขึ้น มันจะเป็นคนบ้าบ้าดีลงดีเมาดีบ้าบุญเมาบุญลงบุญ คนชนิดนี้ฆ่าตัวเองตายได้ง่ายๆง่ายๆมันว่าเล่น รักษาศีลให้ถูกต้องตามความประสงค์มุ่งหมายว่าจะเป็นพื้นฐานแห่งความปกติภาวะปกติภาวะในทางกายในทางวาจาไม่มีความผิดพลาดทางกายทางวาจาแล้วก็เป็นอุปกรณ์แห่งสมาธิซึ่งมีอันสมาธิแล้วก็เป็นอุปกรณ์แห่งปัญญามาพิจารณากันถึงอานิสงส์ของศีลอีกสักหน่อยอานิสงส์ของศีลที่พระผู้ให้ศีลจะบอกทุกครั้งทุกครั้งมีความสำคัญอยู่ข้อหนึ่งคือคำว่าสีเลนะนิพพุติงยันติ บุคคลถึงนิพพุติได้เพราะศีลนิพพุตินิพพุติในที่นี้คืออะไรนิพพุติในที่นี้มีความหมายถึงความเย็นในความหมายเดียวกับนิพพาน ถ้าเป็นนิพพานก็เย็นเด็ดขาดไม่มีกิเลสเหลือเดี๋ยวนี้เย็นอกเย็นใจอย่างคนที่อยู่ในโลกยังมีกิเลสบางอย่างเหลือ นึกถึงคำว่าเย็นอกเย็นใจเพราะไม่มีความชั่วไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสมารบกวน บุคคลถึงนิพพุติคือความเย็นได้ก็เพราะศีลเมื่อเย็นอกเย็นใจแล้ว มันก็นับว่าได้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะอยู่อย่างสงบสุขและอยู่อย่างพร้อมเสมอที่จะกระทำความก้าวหน้า ในชีวิตเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญก้าวหน้าในทุกหน้าที่การงานมีความเย็นอกเย็นใจนั่นก็จะมีพื้นฐานแห่งความก้าวหน้า ในทุกอย่างทุกประการจะนึกถึงคำว่าวินัยมาเป็นเครื่องเทียบเคียงบ้างก็ได้วินัยในทั่วไปก็หมายถึงการนำไปอย่างเรียบร้อยนำหมู่นำคณะนำบุคคล นำการงานนำอะไรอย่างมีระเบียบวินัยมันก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยแต่คำว่าวินัยในส่วนสูงส่วนลึกส่วนไกลออกไปก็ยังมีอยู่คือนำออกเสียซึ่งราคะนำออกเสียซึ่งโทสะนำออกเสียซึ่งโมหะนี่มันเป็นชั้นสูงขึ้นไปเหนือความหมายของคำว่าศีลแต่เราก็มักจะใช้คำว่าศีล ควบคู่กันไปกับวินัย ก็ได้เหมือนกันเพ่งเอาผลคือความสงบเยือกเย็นเป็นระเบียบเรียบร้อยในหมู่ชนหรือว่าในโลกขอให้ใครควรดูเถิดไม่มีระเบียบไม่มีวินัยก็ไม่มีศีลคือความปกติถ้ามีระเบียบมีวินัยก็จะมีความเป็นปกติคือศีลเราอยู่กันได้เพราะความมีระเบียบวินัยอย่างคนเขากลัวกันนักกันหนาถ้าบ้านเมืองไม่มีคือไม่มีแปรแล้วมันก็เหลือที่จะอาศัยอยู่ได้ในโลกนี้มีระเบียบมีวินัยนำมาซึ่งความปกตินำมาซึ่งความเย็นอกเย็นใจไม่มีความเร่าร้อนกระวนกระวายขอให้เราทั้งหลายพิจารณาดูให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลแล้วพากันอธิษฐานจิตในการดำเนินตามรอยพระยุคุณบาทด้วยทศพิธราชธรรมในข้อที่เรียกว่าศีลข้อนี้ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อความมีทศพิธราชธรรมข้อนี้แผ่คลุมไปตลอดประเทศชาติหรือไปตลอดโลกก็ยิ่งดี ขอให้พระราชาผู้เป็นบรมบพิตรราชสมภารแห่งประเทศไทยเป็นผู้นำในการมีศีลส่งเสริมความมีศีลชี้ชวนในการมีศีลจะให้มหาชนประชาชนทั้งหลายเป็นผู้ตามในความมีศีลส่งเสริมความมีศีลชี้ชวนในความมีศีลให้ทั่วบ้านทั่วเมืองให้ทั่วบ้านทั่วเมืองถึงกระทั่งถึงทั่วโลกก็ยิ่งดีขอคิดดูเถิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นผิวโลกจะเรียบราบเป็นหน้ากลองได้หรือไม่ก็ลองคำนวณดูถ้าความมีศีลแผ่ไปทั่วโลกโลกนี้ก็จะมีผิวโลกเรียบราบเป็นหน้ากลองซึ่งมีความหมายจะเพียงว่าไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีความยุ่งยากไม่มีหลักตอไม่มีเส้นน้ำมันเป็นเพียงภาพพจน์สำหรับจะได้คำนวณเท่านั้นเอง ด้วยความหวังว่าทศพิตรราชธรรมข้อศีลจะมีรากฐานอันสมบูรณ์และขยายตัวออกไปเพื่อสนับสนุนราชธรรมข้ออื่นให้ครบถ้วนขอให้เราทั้งหลายทุกคนอุทิศตนตามรอยพระยุคลบาทในทศพิตรราชธรรมในข้อศีลอย่างที่เป็นศีลโดยแท้จริงเถิดอย่าได้เป็นศีลชนิดที่ว่ารักษาศีลจนตายก็ไม่มีศีลเหมือนที่กำลังเป็นกันอยู่มาก เพราะว่ารักษาศีลกันแต่ปากรักษาศีลตามขนบธรรมเนียมประเพณีไม่ได้มีปัญญาหรือสมาธิเป็นเครื่องชักจูงหวังว่าเราทั้งหลายทุกคนผู้นับถือพระพุทธศาสนาจะได้ยึดถือเอาหลักธรรมนี้มาเป็นที่พึ่งโดยการกระทำให้มีอยู่ให้แพร่หลายให้ครอบคลุมไปทั่วทุกผลทุกแห่งจนทุกคนและทุกฝ่ายร้องออกมาได้ว่าพอใจหรือว่าราชาคือก้องไปทั่วทุกผลทุกแห่งเถิดก็จะประสบแต่ความสุขสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกทิศทุกทางซึ่งจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือความปกติหรือสงบเยือกเย็นเป็นนิรันดรขอให้เราทุกคนอธิษฐานจิตในการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทด้วยทศพิตรราชธรรมข้อนี้แล้วมีความสุขความเจริญอยู่ทุกสิภาราตรีการเทอญ